Franciszek Chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Hulajnoga elektryczna Motus 8,5 Lite 250 W za 1189. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1399. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 18 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po wielu dniach suszy, w końcu deszcz, są alerty przed burzami. Najgorsze minęło, ale stan Roberta Ficy nadal jest poważny. W tym serwisie też o zmianach w pisowni. Zmienionych będzie tylko 11 ze 172 reguł. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla większości kraju. Strażacy apelują, by w trakcie spodziewanych nawałnic zachować ostrożność oraz by zabezpieczyć przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Nad zdecydowaną większością terytorium Polski mogą dziś pojawić się komórki burzowe oraz towarzyszące im intensywne opady deszczu. Porywy wiatru do 75 km na godzinę, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Niewykluczone opady gradu. W trakcie burzy należy zachować ostrożność. Jeżeli widzimy, że jest ciemna chmura, silny wiatr, deszcz, schowajmy się do budynku. Mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Również można schować się do samochodu i też obserwujemy, czy nie zaparkowaliśmy pod drzewami. Ostrzeżeniami nie są objęte jedynie wschodnie części województw podlaskiego i lubelskiego. Na pozostałej części kraju ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś do późnego wieczora. Przemysław Lis, Polskie Radio. Stan zdrowia premiera Słowacji jest niezagrażający życiu, poinformowali przedstawiciele szpitala w Bańskiej Bystrzycy, do którego Robert Fico trafił po środowym zamachu. Jak zaznaczyli, szef rządu jest nadal w poważnym stanie, a jego rekonwalescencja potrwa długo. Wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak dodał, że premier wciąż wymaga intensywnej opieki lekarzy. Najgorsze, czego się obawialiśmy, przynajmniej na tę chwilę minęło. Stan jest jednak nadal poważny. Najlepiej będzie, jeśli damy teraz premierowi czas i spokój, aby mógł w pełni skupić się na rekonwalescencji. Będzie to trudna i bolesna droga. Robert Kaliniak powiedział, że przetransportowanie premiera jest obecnie niemożliwe, dlatego Robert Fico pozostanie w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Wczoraj wobec Juraja C., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa premiera Słowacji, sąd zastosował tymczasowy areszt. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Zapowiedziane zmiany w pisowni mają ułatwić Polakom korzystanie z języka, uspokaja wiceprzewodnicząca Rady Języka Polskiego profesor Ewa Kołodziejek. Rada działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ustaliła, że zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 roku. Językoznawczyni z Uniwersytetu Szczecińskiego mówi, że zmienionych będzie zaledwie 11 ze 172 reguł. W obrębie zasady konwencjonalnej, czyli takiej zasady, która reguluje użycie wielkich i małych liter oraz pisownię łączną, rozdzielną i z łącznikiem. Te zasady zostały zmienione, które już dawno w praktyce pisownianej Polaków są rozchwiane, albo też niejasne, albo są kłopotliwe, są oparte na takich regułach, które wymagają od piszącego uruchomienia jakiejś wiedzy gramatycznej albo drobiazgowej analizy tekstu. Rada Języka Polskiego ustaliła m.in., że przymiotniki utworzone od nazw własnych, zakończone na owski, na przykład Chopinowski, będzie się zapisywać zawsze małą literą, a nazwy mieszkańców utworzone od nazw geograficznych, na przykład Rzymianin lub Warszawianin, zawsze wielką. Na jeziorze Ukiel trwają pierwsze regaty otwierające piąty już sezon z cyklu Olsztyn żegluje. Dziś rywalizuje 20 jachtów, a w nich około 60 żeglarzy, mówi jeden z inicjatorów akcji Dawid Rynkiewicz. To jest impreza przede wszystkim dla wszystkich, bo są tutaj starsi żeglarze, młodsi żeglarze, żeglarze, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę. Rodziny całe z dziećmi również startują. Mamy 15 bezpłatnych omek, jednostek, na które też można się zapisać na tydzień przed wydarzeniem. I to jest niezwykłe, bo chyba na mapie Polski nie ma czegoś takiego, że każdy bezpłatnie może wystartować, każdy bezpłatnie może jeszcze powalczyć o medale, puchary, no i spędzić ten piękny czas, tak każdą niedzielę miesiąca, tych niedziel będzie 6 w tym roku. Na zwycięzców wyścigów czekają m.in. vouchery na kursy żeglarskie oraz doszkalanie. W tym roku regaty Olsztyn żegluje odbywać się będą do października włącznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I serwis zaczynamy od kolarstwa. Dziś kończy się Orlen Wyścig Narodów. To rywalizacja zawodników do 23 lat. Trasa wiodła drogami w Czechach, na Słowacji, a kończy się w naszym kraju. Na mecie na kolarzy w Arłamowie czyhają spieszeni Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jesteśmy faktycznie w Arłamowie. Przejechaliśmy część pętli bieszczadzkiej pokonując trasę, którą dziś mają do przemierzenia kolarze. Zaczęło się wszystko w Lesku, ale my, ponieważ spaliśmy w Sanoku, nie mogliśmy nie skorzystać z okazji, by nie zajrzeć do zamku sanockiego, uświetnionego przez Bonę Sforce, a dziś jest tam między innymi wystawa Beksińskiego, który przecież pochodzi z Arłamowa. Start w Lesku, 140 km do pokonania, 2700 metrów podjazdów. My jesteśmy właśnie w hotelu Arłamów, gdzie jest pierwsza premia górska na 96 kilometrze. No i tutaj Polacy, bo oni w grupie uciekających mają już tę przewagę niezbyt dużą, no ale na tej premii górskiej najlepszy Kacper Gieryk z Chrobrego Głogów, Maciej Banaszak na miejscu drugim, Mostostale Puławy, czyli dwóch Polaków, którzy biorą udział w tej ucieczce, punktują na tej premii górskiej, chcieli się dzisiaj pokazać. Zresztą Polacy podczas tego wyścigu absolutnie na każdym kroku, na każdym kilometrze pokazują, że chcą tutaj zapisać się złotymi zgłoskami, jeżeli chodzi o Orlen Wyścig Narodów. To prawda, jadą bardzo dobrze jakościowo, są widoczni, są aktywni i dobrze się ich ogląda i kibicuje. Także tymczasem się żegnamy, do usłyszenia w trzeciej stronie medalu. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękuję panowie, to była relacja łącząca w sobie elementy sportu, historii renesansu w Polsce i kultury wysokiej. Zsiadamy z roweru i zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Krakowi nie chcą spadać do pierwszej ligi, bo kto by chciał swoją drogą w pierwszym z zaplanowanych na dziś meczów przedostatniej 33. kolejki w PKO Ekstraklasie pokonali u siebie przy Kałuży 2-0 niedomagającego od dawna mistrza kraju Raków Częstochowa. Właśnie startuje mecz Warty Poznań z Legią Warszawa. Warciarze jak pasy uwikłani w walkę o utrzymanie. Legioniści grają o miejsce w europejskich pucharach i sprawdzamy sytuację. Mamy szóstą minutę tego spotkania i remis 0-0. O 17.30 jeszcze mecz w Łodzi. Widzew grający o pietruszkę zmierzy się z mającym podobne plany co Legia Lechem Poznań. To w kraju, a w najlepszej piłkarskiej lidze świata poznamy dziś mistrzów Anglii. Manchester City ma 2 punkty przewagi nad Arsenalem i trudno sobie wyobrazić, żeby nie poradził sobie w domowym meczu z West Hamem, tak jak kanonierzy na Emirates z Evertonem. Przypominamy jednak o 2-punktowym zapasie obrońców tytułu. Pierwszy gwizdek sędziego we wszystkich dzisiejszych meczach Premier League o 17.00. Wtedy rozpocznie się też finałowy mecz w tenisowym i bardzo prestiżowym turnieju ATP na Foro Italico w Rzymie. Niemiec, a właściwie to Rosjanin z niemieckim paszportem, Sasza Zwieriew, zagra z niewidywanym w grze o taką stawkę Chilijczykiem Nikolasem Harym. Wczoraj rywalizację pań w Cuglach wygrała Iga Świątek, w 2 setach ograła Białorusin Arynę Sabalenkę. I to tyle w tym serwisie. Zapraszamy, tak jak zapraszali Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński po 17 na trzecią stronę medalu. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, miejscami burze z gradem i silnym wiatrem. Ominą tylko północno-zachodnią Polskę, tam jeszcze pogodnie. Teraz od 17 do 25 stopni, w nocy od 6 stopni na Podhalu do 12 w centrum i 13 na zachodzie. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Billie Eilish – Lunch, Hermanos Gutierrez – Barrio Hustle, Peggy Gou – Lobster – Telephone. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. W mieście małych grzeszków każdy może być sprawcą zgagi. Piekielnie ostry, ło jak pali. Albo niepozorna babunia je trzy nóż. Dlatego zamiast szukać sprawcy zgagi, znalazłem szybkie rozwiązanie. Famotydyna Ranigast. Rozwiązuje sprawę zgagi szybko i na długo. Aż do 12 godzin. HPL Famotydyna Ranigast oraz Lantry i współautorzy. Traps numer 4, rok 1989. Famotydyna Ranigast. Skład i postać. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg famotydyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu czerwień koszynilowa. Wskazania. Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga, nadkwaśność. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. HPL 2023-0818. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 360 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar. Zapraszam. Świat się topi. Dosłownie. Wygląda na to, że zbliża się najgorętsze lato w naszym życiu. Tak, to prawda, że ostatnie też było rekordowe. Trudno zatrzymać ten trend. The month of June was the warmest on record globally, according to the European Center for Medium Range Weather Forecasts. W CBS dziennikarz i pisarz Jeff Goodall, autor książki The Heat Will Kill You First, tłumaczył, co się dzieje z ciałem człowieka, kiedy temperatury stają się ekstremalne. Wysoka temperatura jest bardzo istotna dla ludzkiego organizmu. Wpływa na metabolizm. Nasze ciało ma dość wąski zakres temperatur. Kiedy robi się gorąco, nasze serce zaczyna łomotać. Krew krąży, szukając schłodzenia. Pocimy się, co w teorii ma służyć schłodzeniu ciała, ale dla osób, których układ krążenia nie jest zdrowy, to bardzo ryzykowne. Jak to trwa za długo i jest zbyt mocne, prowadzi do wyczerpania cieplnego, zawału serca i może skończyć się śmiercią. Czerwiec 2023 roku był najgorętszym miesiącem w historii na świecie. To badania Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych. Potem był lipiec z rekordowymi upałami. Najgorętszy lipiec i najgorętszy miesiąc w historii świata. Cały rok zapisał się na liście najgorętszych lat na świecie. Witamy w nowej normalności. Chłodniej nie będzie. Dlaczego? To proste. Tak przynajmniej brzmi w ustach profesora Richarda Betsa, klimatologa z Uniwersytetu w Exeter w Wielkiej Brytanii. Większość ciepła zmagazynowanego w pobliżu powierzchni planety jest w oceanach, a nie w atmosferze. Kiedy podnosi się globalna temperatura mórz, rośnie temperatura powietrza. Profesora, nowe tropiki nie dziwią. To wszystko to tylko przypomnienie, że będziemy świadkami coraz większej liczby skrajności, dopóki nie przestaniemy wytwarzać większej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Friederike Otto, klimatolog z Grantham Institute of Climate Change w Imperial College w Londynie, jest autorką raportu na temat wpływu zmian klimatycznych na zeszłoroczne fale upałów w południowej Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, części Stanów, północnym Meksyku i Chinach. Naukowcy pod jej wodzą odkryli, że globalne ocieplenie nie tylko zwiększa liczbę fal upałów, ale także ich czas trwania i natężenie. Jeśli chodzi o Europę, gdyby nie zmiany klimatyczne, fale upałów tutaj nie miałyby szans się pojawić. Zaskakuje mnie, że ludzie są zaskoczeni, mówi Friederike Otto. Zmiany klimatyczne nadchodzą. To jest przerażające, ale to dopiero początek. Era globalnego ocieplenia dobiegła końca. Nadeszła era globalnego wrzenia, ostrzega szef ONZ Antonio Guterres. Ziemia wysyła wezwanie do pomocy. Najnowszy raport o stanie globalnego klimatu pokazuje planetę na krawędzi. Zanieczyszczenie paliwami kopalnymi pogarsza klimat. W zeszłym roku odnotowano rekordowe ciepło, rekordowy poziom mórz i rekordowy poziom oceanów. Lodowce prawdopodobnie straciły więcej lodu niż kiedykolwiek wcześniej. Dr Andreas Kellerer-Pirglbauer, kierownik sekcji pomiarów lodowców w Austriackim Związku Alpejskim. Das ist ungefähr 5% des gesamten Resteises, das wir noch. W ciągu roku straciliśmy 5% pokrywy lodowej, którą mamy w Austrii. Jakbyśmy chcieli tę stratę powierzchni lodu, wody sobie jakoś zwizualizować, to wystarczy wyobrazić sobie sześcian o bokach długości 843 metry. Żeby zdać sobie sprawę, jak to dużo, pozwolę sobie przypomnieć, że najwyższy budynek na świecie, Burj Khalifa, ma 828 metrów wysokości, a podobną długość, 843 metry, ma 8 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Czyli w ciągu roku roztopiła się kostka lodu o wysokości Burj Khalify i długości 8 boisk piłkarskich. Dr Nicole Slupecki, wiceprezeska Alpenverein Österreich. Dziś lodowce umierają. Przed nami i za nami rekordowe temperatury. W weekend było 30 stopni. Nigdy, tak wcześnie, taka temperatura nie była odnotowywana. Nie może więc dziwić fakt, że to co roku mamy do czynienia z kolejnymi negatywnymi rekordami. O rekordowe 207 metrów długości skrócił się lodowiec Pasterce w Karyntii. O 127 Rettenbachferner w Tyrolu. Tak więc to, że lodowce umierają każdego roku, jest coraz bardziej widoczne. Dr Gerhard Karl Lieb z sekcji pomiarów lodowców Alpenverein Österreich. Tutaj mamy zdjęcie prezentujące lodowiec Pasterce z 2018 roku, a tutaj zdjęcie z 2023 roku. Widać jak na dłoni, że lodowiec się topi. Tam, gdzie był lód, płynie woda. Widoczne są kamienie. I tak się dzieje na 92 lodowcach z 93, na których prowadzony był pomiar. Średnio lodowce są krótsze aż o prawie 24 metry. To także nowy negatywny trend i rekord. Te wartości są już tak duże, że tak naprawdę nie musiałbym już prezentować dokładnych danych, analiz czy zdjęć. Dr Nicole Slupecki. Całe swoje życie jestem związana z pomiarami lodowców. Mój tata przeprowadzał takie badania. Kiedyś różnicę, to, że lodowiec topnieje, było widać dla specjalistów. Dziś nie trzeba profesjonalnego sprzętu, dronów, żeby stwierdzić, że lodowce się cofają. Umieranie lodowców z roku na rok jest widoczne gołym okiem. Wniosek austriackich naukowców jest jasny, ale bardzo smutny. W ciągu najbliższych dziesięcioleci pożegnamy się z lodowcami w Austrii. Ewentualnie zostaną małe w regionie Tyrolu Ötztal, ale generalnie lodowców w ciągu 40-45 lat w całej Austrii już nie będzie. Szef ONZ Antonio Guterres. And changes are speeding up. Sea level rises are accelerating, threatening coastal communities. Zmiany przyspieszają. Wysokość Morza Antarktycznego wyniosła 1 000 000 km2 mniej niż poprzednio. To obszar 25 razy większy niż Szwajcaria. Miliony wysiedlonych, nieurodzaj i ogromne straty gospodarcze. Rok 2023 niebezpiecznie zbliżył się do przepaści. Temperatura globalna chwilowo rośnie o 1.5 stopnia, powyżej poziomu przedindustrialnego. Nadal możemy jednak zapanować nad tym w dłuższej perspektywie. Zrównoważony rozwój, przyspieszenie końca ery paliw kopalnych, transformacja energetyczna są konieczne. Musimy dostosować się do ekstremalnych warunków pogodowych, chroniąc każdą osobę na Ziemi, wczesnym systemem ostrzegawczym. Wciąż jest czas, żeby wyrzucić koło ratunkowe dla ludzi i planety, ale przywódcy muszą wstać i działać teraz. Zaraz, ale przecież przed chwilą były przymrozki. Winiarze stracili winorośla. Jakie ocieplenie klimatu, kiedy mamy mróz w kwietniu? Pytają niektórzy. Przede wszystkim na początek trzeba podkreślić różnicę między klimatem a pogodą, bo te wszystkie kwestie związane z tym, że mamy na przykład śnieg w kwietniu i tak dalej, to jest pogoda. Klimat mierzony jest długoterminowo. Patrzymy tutaj na długie, wieloletnie trendy, temperatury średnie, a nie z danego dnia czy z danej godziny. I tutaj wtedy widać, jak bardzo klimat się globalnie zmienił, jakie nastąpiło ocieplenie, które w zeszłym roku wyniosło tak naprawdę, temperatura średnia w zeszłym roku wyniosła ponad 1,5 stopnia więcej niż temperatura w erze przedprzemysłowej. Mówi Marcin Kowalczyk, WWF Polska. Z czego to wynika? Przede wszystkim z coraz bardziej rosnących emisji dwutlenku węgla do atmosfery, który to dwutlenek węgla emitujemy my jako cywilizacja i co zostało już potwierdzone wieloma badaniami, w szczególności tymi prowadzonymi przez Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, czyli tak zwane IPCC, które pokazuje, w jakim stopniu ten klimat się już do tej pory ocieplił i jakie są prognozy na nadchodzące lata, w zależności od tego, czy podejmiemy gwałtowne kroki dotyczące redukcji naszych emisji dwutlenku węgla, czy też tego nie zrobimy. Hiszpańska Katalonia przeżywa jedną z najgorszych susz w swojej historii. Nigdy w ostatnim stuleciu wody nie brakowało tak bardzo. Zbiorniki zaopatrujące większość regionu, w tym Barcelonę, mają najniższy poziom w historii. Niecałe 16% pojemności. Ogłoszono stan wyjątkowy i ograniczenia w korzystaniu z wody. Zakaz napełniania basenów hotelowych. Ograniczenie w podlewaniu terenów zielonych. Ograniczenie w zużyciu wody przez rolników. Z Madrytu mówi Iwona Zielińska. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczniejsza i okazuje się, że deszcze nie padają, tak? Deszcze, które mogłyby pozwolić na to, żeby zbiorniki retencyjne wody napełniły się tam przynajmniej do 50%. No to tak jakby zarówno Katalonia, władze Katalonii, jak i władze innych regionów autonomicznych no zaczęły tak jakby współpracować, żeby znaleźć jakieś wyjścia z tej sytuacji, która naprawdę no może spowodować skutki takie no już trudne i nieodwracalne. Żeby uzupełnić skrajne braki, hiszpański rząd planuje wysłać odsoloną wodę do Katalonii. Miałaby dotrzeć łodzią z portu Sagunto. Szef do spraw wody w hiszpańskim Greenpeace sugeruje, że ograniczenia będą musiały być bardziej restrykcyjne, jeżeli nie będzie padać. Inaczej może dojść do odcięcia wody w Barcelonie, co byłoby tragedią. Katalonia to 200 miast i wiosek, ponad 6 milionów mieszkańców. Katalońska też firma zarządzająca takimi zasobami wodnymi też zwróciła uwagę mieszkańcom na potrzebę takiego odpowiedzialnego korzystania z wody i przypomniała im też, że takie optymalne indywidualne zużycie nie powinno w ogóle przekraczać 90 litrów na osobę dziennie. Tak? I ten szereg ograniczeń tak naprawdę no bardzo tutaj przestraszył Katalończyków. Szczególnie też przestraszył no nie tylko osoby prywatne, ale też osoby zajmujące się turystyką, tak? Ludzi prowadzących hotele. Barcelona została nazwana takim laboratorium suszy w południowej Europie, bo to nie dotyczy tylko, tak jak mówiłam wcześniej, Barcelony i Katalonii. Tutaj też cierpi Murcia, region Murcji, region Walencji, region Alicante, więc tak jakby nastąpiło takie zjednoczenie się wszystkich tych regionów autonomicznych, których dotyczy ta sytuacja. Afryka z problemem suszy, braku wody, mierzy się od lat. Przepraszam za to zestawienie, wiem, że między pustym basenem hotelowym w Barcelonie a pragnieniem w Sudanie Południowym różnica jest ogromna. Jaki wpływ kryzys klimatyczny ma dziś na życie w tym rejonie Afryki? Zapytałem Darię Wrażeń z Polskiej Akcji Humanitarnej. Ma ogromny wpływ na życie mieszkańców Sudanu Południowego i mogłabym powiedzieć, że kraj ten jednocześnie tonie i wysycha. Jeszcze w ubiegłym roku mieliśmy problem z nadmiarem wody w Sudanie Południowym. Na przykład w 2021 roku kraj ten nawiedziły rekordowo wielkie powodzie, które dotknęły nawet miliona osób. No i to z kolei był efekt bardzo obfitych opadów deszczu, które z kolei były spowodowane najwyższą od 60 lat temperaturą w Oceanie Indyjskim. I mówię o tym, ponieważ nie tylko susza powoduje problemy z dostępem do wody czy żywności. Mamy tutaj do czynienia z takim paradoksem, że wielka woda ogranicza dostęp do wody, niszczy infrastrukturę wodno-sanitarną, zalewa studnie, latryny, potem ta zanieczyszczona woda podtapia ujęcia wody i całe uprawy. I z takimi powodziami mieliśmy do czynienia przez 5 lat z rzędu, od 2019 roku do 2023 roku. I troszeczkę wszyscy się spodziewaliśmy, że sytuacja znowu się powtórzy. Tymczasem w tym roku w Sudanie Południowym pora deszczowa zaczęła się miesiąc temu, a minister zdrowia zamknęła szkoły z powodu ekstremalnej fali upałów. I skala tych upałów jest niespotykana wcześniej. Zaczyna brakować wody. I znowu natura pokazuje nam swoje nieprzewidywalne oblicze. I teraz właśnie w Sudanie Południowym, kiedy powinna trwać już od miesiąca pora deszczowa, to na horyzoncie nie widać żadnego deszczu. I chciałabym zauważyć, że i susze, i powodzie nie są w Afryce niczym nowym. Jednak to właśnie skala i częstotliwość ich występowania sprawiły, że to, co kiedyś było przejściowym kryzysem, teraz stało się dla mieszkańców, takich właśnie jak mieszkańców Sudanu Południowego, bolesną codziennością. Sami sobie to robimy. Nie ma tu innej filozofii. Jasne, że świat żyje w cyklach. Jasne, że zmiany są naturalną koleją rzeczy. Ale nie było dawno tak gwałtownych zmian i tak skrajnych. Marcin Kowalczyk, WWF Polska. To jednak mimo wszystko wynika właśnie z działalności człowieka w ciągu ostatnich 150 lat. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, o czym zresztą wiemy już tak naprawdę od prawie 200 lat. Stężenie dwutlenku węgla wzrosło o 50%, co powoduje, że coraz większa ilość ciepła, które dociera do nas ze słońca, zostaje uwięziona na ziemi. To ciepło przejawia się stopniowo w ogrzewanie zarówno atmosfery, oceanów, jak i samej skorupy ziemskiej i docelowo prowadzi właśnie do wzrostu globalnej temperatury. Znowu, to ocieplenie o 1,5 stopnia, bo to się wydaje niewiele, nie rozkłada się równomiernie. Pewne regiony, takie jak na przykład Europa, ocieplają się dużo szybciej niż inne. Pewne regiony są bardziej narażone na zjawiska wywoływane właśnie przez tą dodatkową energię, która jest uwięziona na ziemi. Pojawiają się susze, pojawiają się powodzie, pojawiają się gwałtowne pożary, pojawiają się gwałtowne huragany, bo ta energia musi w jakiś sposób ulec rozładowaniu. I docelowo dochodzimy do takiej sytuacji, w której faktycznie to zaczyna nam bardzo poważnie zagrażać. To nie jest tak, że w Polsce pożegnamy się z mrozem podczas zim, ale tych dni mroźnych będzie coraz mniej, co zresztą teraz obserwujemy. Z kolei coraz więcej będzie dni upalnych, będą fale upałów, z którymi się nie spotykaliśmy. Owszem, 30-40 lat temu zdarzało się, że w Polsce były temperatury rzędu 35-36 stopni, ale to były pojedyncze dni, a nie całe tygodnie, jak ma miejsce obecnie. Kiedyś tak naprawdę były unikalne tak zwane noce tropikalne, czyli noce, w których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Teraz w każdym roku już się spotykamy co najmniej z kilkoma takimi, a to zjawisko dla nas nieprzyzwyczajonych jednak również do takich temperatur ma bardzo poważne konsekwencje, również zdrowotne. Dla ludzi, ale i dla zwierząt czy roślin, dla całego ekosystemu, w którym żyjemy. Dr Katarzyna Zielińska z Katedry Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego próbuje nadążyć z badaniami przed zmieniającym się dynamicznie światem. Czy etap w historii? No na pewno tak, ale nieraz już zmiany klimatu dotykały Europy, dotykały kuli ziemskiej. Kiedyś tak nam się wydawało, że klimat to jest coś stałego. Nie jest. To nie jest tak, że rośliny, zwierzęta nie są przystosowane do zmian klimatu, bo one były od zawsze. Problemem jest nie sam fakt zmiany, ale to, jak bardzo jest intensywna i szybka. I tutaj widzimy to, że rzeczywiście działalność człowieka nakręca zmiany klimatu. One stają się szybsze, intensywniejsze. Pytanie, czy przyroda sobie z tym poradzi, czy nie i na ile sobie poradzi, to nie jest proste pytanie. Wszystko zależy od organizmu, od tego, o jakim organizmie mówimy. Gdyby ludzie nie zwiększali tempa zmian klimatu, moglibyśmy założyć, że niektóre organizmy musiałyby się przystosować, bo długie lata wstecz pokazały, że to jest możliwe. Mój zespół badawczy bada takie rośliny, które nazywamy reliktowymi. Są to rośliny, które wyewoluowały w górach i podczas, kiedy było ostatnie zlodowacenie i na północy Polski był lądolód, tutaj były warunki takie na dużej części kraju trochę jak w tundrze, trochę jak w górach, trochę jak w jakimś lasostepie. W każdym razie dużo chłodniejszy, trudniejszy klimat i te górskie rośliny się świetnie odnalazły w tym. Potem nastąpiło ocieplenie, wszyscy z tego się cieszymy, bo żyjemy w interglacjale, prawda? Ale jakimś cudem niektóre rośliny przetrwały. Czyli są już takie, mamy takie przykłady roślin, które przetrwały zmiany klimatu, przetrwały ocieplenie do czasów współczesnych i staramy się badać te gatunki, żeby zobaczyć, jakim cudem to się stało, co one takiego w sobie mają, albo czy te miejsca, w których one żyją, tak zwane ich siedliska, tak, coś w sobie takiego mają, że one były w stanie przetrwać te zmiany klimatu aż po dzień dzisiejszy. Tak samo z ptakami. Nie opłaca im się lecieć na południe, skoro jest tak ciepło w Polsce. Zostają, opowiada Katarzyna Udrycka, niezależna konsultantka w obszarze zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności. Zostają żurawie, na przykład zostają gęsi, zostają rudziki. Dużo można obserwować w parkach takie małe ptaszki z pomarańczową piersią, czy kapturki, również taki pospolity dosyć ptak w naszych parkach. Część zostaje, część leci na krótsze dystanse niż do tej pory. Na przykład także takie zmiany wyraźnie widać. Problem pojawia się wtedy, kiedy te ptaki mają wrócić z zimowisk, bo wracają często niekoniecznie, by to powiedzieć. Ten ich powrót powinien być zsynchronizowany razem z początkiem okresu wegetacyjnego i lęk, kiedy się klują pisklęta, to powinno padać mniej więcej w tym samym momencie, kiedy jest szczyt rozwoju gąsienic, kiedy jest dużo gąsienic i tego typu owadów, którymi one karmią swoje pisklęta. I oczywiście na gąsienice również zmiany klimatu wpływają, tylko niekoniecznie w takim samym stopniu jak na ptaki, więc to się rozjeżdża. No i dochodzi do sytuacji, kiedy jest lęk, a nie ma wystarczająco dużo jedzenia na przykład. Inny problem jest taki, że ptaki, które lecą na zimowiska daleko, na przykład poza Saharę, potrzebują po drodze się pożywić, zatrzymać się na jakiś przystanek, coś zjeść. No i tego jedzenia jest coraz mniej, bo warunki są coraz mniej sprzyjające. Jest susza na przykład, Sahara się rozszerza powoli, a są ptaki, które właśnie nad Saharą przelatują i w związku z tym ta podróż im się wydłuża. Więc to wszystko to są takie zmiany, które niekoniecznie są fajne dla tych organizmów. Nie powinniśmy być zaskoczeni. Skutki przemysłowej działalności człowieka były przepowiadane przez największe nazwiska XIX wieku, mówi Marcin Kowalczyk, WWF Polska. Weźmy pod uwagę, jak bardzo zwiększyła się ludzka populacja w ciągu nawet ostatnich 100 lat. Przecież tak naprawdę w ciągu ostatnich 100 lat ludzka populacja praktycznie zwiększyła się 4-krotnie. Czy innymi słowy, nawet jeżeli ten wpływ człowieka wtedy już był, on nie był aż tak duży. Zresztą pierwsze ostrzeżenia dotyczące tego, że powodowane przez człowieka emisje gazów cieplarnianych mogą spowodować ocieplenie klimatu, nie pojawiły się 10, 20, 30 lat temu. Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się już pod koniec XIX wieku. Dokonał tego jeden z pierwszych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Arrhenius. Tak samo znany skądinąd Alexander Graham Bell również ostrzegał przed chociażby wykorzystywaniem paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej. Sugerował korzystanie już wtedy, w 1915 roku, z odnawialnych źródeł energii. Więc to nie jest coś, co pojawiło się z dnia na dzień. Natomiast skala tych emisji, których dokonuje polska cywilizacja, wzrosła nieporównywalnie w ciągu tych ostatnich 100-150 lat. I tutaj, jeśli chodzi o to, które sektory, tak naprawdę praktycznie każde w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Więc jest to oczywiście produkcja energii z paliw kopalnych, jest to transport wykorzystujący paliwa kopalne, jest to przemysł, który w taki czy inny sposób powoduje gazy cieplarniane, jest to rolnictwo, które w mniejszym lub większym stopniu również się do tego przyczynia, jest to wylesianie w niektórych państwach, chociażby rozwijających się, takich jak Brazylia, które z kolei powodują zmniejszenie pochłaniania dwutlenku węgla, bo musimy pamiętać, że tak naprawdę w przeszłości w dużym stopniu mieliśmy równowagę między tym, co było emitowane również przez ludzi, a tym, co było pochłaniane przez naturę. W tym momencie ta równowaga jest zachwiana, emisje są odpowiednio większe niż to pochłanianie i musimy do tej równowagi powoli powrócić. Najnowsza tragedia klimatyczna to katastrofalne powodzie na południowym wschodzie Brazylii. Zginęło ponad 130 osób, ponad 800 jest rannych. Prawie 700 tysięcy mieszkańców musiało opuścić zalane tereny. Brakuje lekarstw, żywności i wody pitnej. Nie ma prądu. Niszczycielskie powodzie zmuszają część z pół miliona wysiedlonych ludzi do stałego opuszczenia zalanych miast i odbudowania ich na wyżej położonych terenach. Przy pierwszej fali powodziowej otworzyłem dom, rozejrzałem się i wyszedłem do domu ojca. Płakałem. Nigdy wcześniej w życiu nie płakałem. To było całe moje życie. Sam na to wszystko zapracowałem i nagle to wszystko zginęło. Migranci klimatyczni. Słyszymy o tym teraz w Brazylii, słyszymy o tym od lat w Afryce. Wróćmy do Sudanu Południowego. Daria Wrażeń z Polskiej Akcji Humanitarnej. Pierwszą rzeczą, którą możemy w Sudanie Południowym zobaczyć, w sumie jak tylko opuścimy lotnisko, to jest właśnie wszechobecny głód. I powodzie, i susze, które następują po sobie nawzajem, spowodowały zapaść rolnictwa. Setki tysięcy ludzi przez ostatnie lata nie uprawiało roślin, ponieważ pola uprawne znajdowały się pod wodą. Powodzie zabiły także miliony zwierząt, zniszczyły tysiące akrów upraw, pogłębiając oczywiście już wcześniej istniejący kryzys żywnościowy. No i pora deszczowa i sucha z roku na rok stają się coraz bardziej gwałtowne. Okresy ich występowania ulegają rozregulowaniu, co sprawia, że uprawa ziemi jest po prostu nieopłacalna. I jeszcze tutaj dochodzą takie kwestie jak ogromny koszt transportu żywności, bardzo wysokie ceny jej zakupu, no brak możliwości uprawy tych roślin. I to jest tak naprawdę gotowy przepis na katastrofę, na trudną do przewidzenia skalę. Kryzys humanitarny w Sudanie Południowym już osiągnął krytyczny punkt. W tej chwili blisko połowa ludności kraju jest zagrożona skrajnym niedożywieniem. Wśród nich aż ponad 1,5 miliona dzieci. 73% obywateli potrzebuje pomocy humanitarnej, czyli tutaj znowu tej ratującej życie. I zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na codzienne życie w krajach globalnego południa, a skoro zmiany klimatyczne oznaczają głód, tak jak już sobie powiedzieliśmy, no to co dalej idzie za tym głodem? Za tym głodem dalej idą migracje. I kiedy głód zaczyna się łączyć z wojną, ten wir niestabilności zaczyna wirować coraz szybciej. I jednoczesne kryzysy żywnościowe i wojny domowe w takich na przykład krajach jak sąsiedni Sudan grożą połączeniem się i przekształceniem w burzę kryzysów, jakich nie widzieliśmy wcześniej. Zmiana klimatu, tak gwałtowna, dynamiczna, widoczna jak w ostatnich miesiącach, powoduje bolesne straty, bo giną ludzie i miasta. Ale prowokuje także proces krytyczny dla całego świata, szczególnie dla chłodniejszej północnej Europy. Kryzys migracyjny między kontynentami. Już nie tylko za chlebem, ale i chłodem. W samym Sudanie Południowym tylko powodzie doprowadzają co roku do masowych przemieszczeń. Kryzys uchodźczy w Sudanie Południowym jest najgorszy w Afryce. W tej chwili mamy ponad 2 miliony uchodźców takich zewnętrznych ze Sudanu Południowego, którzy uciekli do krajów sąsiadujących, i ponad 2 miliony osób wewnętrznie przesiedlonych, czyli tych, którzy szukają lepszego miejsca do życia wewnątrz własnego kraju. I teraz tak, głodnymi ludźmi zaczyna kierować frustracja i desperacja. I w mojej opinii, jeśli my jako Europa nie zaczniemy eksportować do krajów globalnego południa innowacji i sposobów na radzenie sobie z kryzysami, to mieszkańcy globalnego południa nie będą mieli wyjścia i pozostanie im tylko migracja, być może daleko na północ. Jeśli wyschnie ostatnia rzeka, ostatnie źródło wody pitnej, to ci ludzie po prostu nie będą mieli wyjścia i będą musieli przemieszczać się na tereny z dostępem do środków niezbędnych do życia, takich jak woda czy jedzenie. I na dobrą sprawę to już się dzieje. Migracje tylko się intensyfikują z roku na rok. W tej chwili na całym świecie liczba osób przemieszczonych z powodu klimatu przekracza liczbę tych, którzy uciekają przed konfliktem, wojną czy przemocą. No i szacuje się, że do 2050 roku na świecie będzie do 250 milionów uchodźców klimatycznych. W tym roku nawet w samym Pakistanie powodzie monsunowe doprowadziły do przemieszczenia ponad 8 milionów ludzi. Jest to pod tym względem największa taka katastrofa od dekady. I mogłabym też ze swojego doświadczenia powiedzieć, że tak długo jak ponad 4 miliardy osób żyje w ubóstwie, a różnica w dochodach globalnej północy i południa rośnie, no to ludzie będą się przemieszczać. A ci, którzy żyją w miejscach najbardziej dotkniętych przez skutki kryzysu klimatycznego, są nieproporcjonalnie bardziej narażeni na te migracje. I w miarę jak nasila się globalne ocieplenie i ekstrema pogodowe, no to migracje będą coraz większe, coraz częstsze i trzeba powiedzieć sobie wprost, że będzie to niosło za sobą konsekwencje dla pokoju i bezpieczeństwa na skalę globalną. Strach jest także o migrację gatunków roślin czy owadów. Katarzyna Udrycka, niezależna konsultantka w obszarze zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności. Będzie się pojawiało więcej różnych patogenów chorobotwórczych, będą się pojawiały różne organizmy, które migrują i które zwiększają swoje zasięgi, a które przenoszą właśnie jakieś jednostki chorobotwórcze. Na przykład mamy więcej kleszczy w tej chwili, bo mamy kleszcze, które do nas migrują z innych krajów, a nasze własne kleszcze, których też jest kilka gatunków, mają swój okres taki, w którym funkcjonują, które są aktywne, dłuższy niż kiedyś, bo zimy są za mało chłodne. Czy roślinom łatwiej się dostosować do rosnącej temperatury, czy do malejącej temperatury? Doktor Katarzyna Zielińska. Sasanka wiosenna, którą między innymi się zajmowałam, to jest roślinka, która sobie wyewoluowała do życia w górskich Urawach, a na Niżu przetrwała w takich suchych borach sosnowych. Kompletnie inne miejsce. I co łączy górskie Murawy z suchym borem sosnowym? I być może bardziej chodzi tu o takie stosunki konkurencyjne, że zarówno tam w górach, jak i tutaj na Niżu w takich trudniejszych warunkach jest mniejsza konkurencja ze strony organizmów wyższych niż sasanka wiosenna, takich, które mogłyby ją zacienić, odebrać jej światło, odebrać jej przestrzeń. Czyli to są takie środowiska z niższą konkurencją i być może dzięki temu przetrwała sobie w tych borach sosnowych. Więc teraz jak ktoś mnie pyta, czy jakaś roślina łatwiej to się przystosuje do tego, czy owego i tak dalej, to nie jest łatwo przewidzieć, bo ona nie funkcjonuje osobno. Ona funkcjonuje w całym jakimś ekosystemie, w całym jakimś otoczeniu. I teraz w jednym otoczeniu okaże się, że ona przetrwa, w innym okaże się, że nie przetrwa. I wspomniana sasanka świetnie sobie radziła do dzisiaj z tymi zmianami klimatu, a dzisiaj, kiedy te zmiany klimatu stały się takie intensywne, obserwujemy, że ten gatunek w Polsce na naszych oczach znika, po prostu znika. Co się dzieje w środku roślin, kiedy czują zagrożenie, zmieniający się klimat? Wiedzą, że nadeszły trudniejsze czasy? My jako naukowcy często mamy problem, co tam się w środku zadziało. Pan wspomniał o DNA. Badaliśmy inną roślinę oprócz sasanki, kostrzewę ametystową, taką piękną, rzadką trawę. I to też jest roślina, która wyewoluowała najprawdopodobniej w górach, bo ma głównie górski zasięg i o dziwo występuje na polskim Niżu, tym razem w Dąbrowach Świetlistych. I kiedy zaglądamy tam do środka, tak jak pan chciał, to co się okazuje, że te osobniki, które są na Niżu, mają podwojony materiał genetyczny. Dwa razy tyle, co te osobniki, które rosną gdzieś tam wyżej w górach. Jest wyraźna korelacja pomiędzy wysokością nad poziomem morza, a tym, ile tego materiału genetycznego w środku znajdziemy. Taki proces podwajania liczby chromosomów albo w ogóle zwielokrotniania się nazywa poliploidyzacją. No i u roślin on potrafi dać nowy napęd, nowe możliwości. U innych organizmów często byłoby to śmiertelne, a dla rośliny może być to furtka do przetrwania. I już wiemy z dotychczasowych badań na ten temat, że tego typu nagłe zmiany, dosłownie w genetyce można by powiedzieć organizmu, dużo częściej się zdarzają właśnie w takich okresach kryzysów klimatycznych. Niektórzy rozmarzają się i rzucają, to teraz w Polsce będziemy mieć palmy jak w Hiszpanii. Czy to uczciwe? I czy to możliwe? To nie jest takie proste. Nie chodzi o proste ocieplenie po prostu. Bo bardzo często w tej przestrzeni medialnej się mówi ocieplenie klimatu. Ale to może po prostu oznaczać inny reżim opadów. Że nawet nie tyle mamy mniej opadów, ale że one są intensywne, a rzadko. No i jak są intensywne, a rzadko, to już jest inna bajka. Kiedy my badamy nisze ekologiczne roślin, czyli taki zakres warunków, w jakich roślina daje radę żyć, że tak powiem, to nie uwzględniamy też wyłącznie temperatury. Czasami trzeba uwzględniać takie czynniki jak wilgotność najcieplejszego kwartału roku albo maksymalna temperatura najchłodniejszego miesiąca. Czasami te wskaźniki nie są oczywiste, te, które my uwzględniamy w różnych modelowaniach matematycznych, bo to nie jest takie proste, po prostu temperatura i już. I teraz rośliny kształtują swoje zasięgi geograficzne zależnie od tych czynników, do jakich sobie wyewoluowały. I teraz ktoś mnie pyta, no to czy palmy tutaj będą rosły, czy nie? Czy zasięg geograficzny palm tutaj, jakiś palm będzie sięgał? No nie jestem w stanie powiedzieć, tak? I tutaj każdy nasz taki model, takie przewidywanie jest obarczony bardzo, bardzo dużym błędem. Ludzie, zwierzęta, rośliny, miasta. Jak budować inne miasta, żeby w tym zmieniającym się klimacie, w tym skwarze lata i chłodzie zimy przetrwać? Zaprosiłem do rozmowy dr Joannę Jurgę, projektantkę przestrzeni, innowatorkę oraz wykładowczynię. Myśmy mieli na School of Farm dyplom Julii Karnaś, który był pomysłem na schrony klimatyczne. I to były bardzo proste konstrukcje z naturalnych cegieł i starych żagli i drewna, które pozwalały między blokami tworzyć takie zacienione pawilony, które nie dość, że trzymały chłód, no to jeszcze wyzwalały ruch powietrza. I to jest na przykład, z jednej strony myślimy, to ona to robiła dla osiedla Sady Żoliborskie i robiła też ekspertyzę, jak budynki się nagrzewają i jak się nagrzewać będą przy obecnych termoizolacjach, ale wiemy o tym, że dużo większym problemem są nowe osiedla, które są na ogół zamknięte z czterech stron, nie mają zaprojektowanych korytarzy powietrznych, więc nawet wymiana na poziomie powietrza, czy na podwórku, czy w mieszkaniu jest bardzo trudna, no bo większość nowych mieszkań jest jedno stronna, co utrudnia też ich chłodzenie. Ostatnie lata transformacji energetycznej polskich wspólnot mieszkaniowych to z kolei docieplanie budynków. Co z tym teraz? Zostaną ciepłe klatki? Zbudowaliśmy klatkę, bo zbudowaliśmy termosy. Większość naszych budynków w tej chwili ma problem zbyt dużej szczelności. Mamy bardzo szczelne plastikowe okna i budynki, które zostały doszczelnione ogromną ilością styropianu, co powoduje, wiesz, my parujemy, dom paruje. No wystarczy zobaczyć, jak jest nietanie w mieszkaniu. Nie, to jest naturalny proces. W momencie, kiedy robimy termos, a jeszcze ludzie mają tendencję do zatykania kratek wentylacyjnych, bo nie chcą czuć zapachu od sąsiadów, no to powoduje, że ten termos zaczyna się kisić. Jak dodamy do tego bardzo dużo nasłonecznego, tak jak powiedziałeś, z roku na rok coraz większe, no to tam następuje naturalna fermentacja. Wiemy, co się dzieje z zakrętonym fermentującym słoikiem. Więc my rzeczywiście tych wyzwań i pod kątem myślenia o dociepleniach czy izolowaniach budynku, no bo w tej chwili już nawet nie mówimy o dociepleniach, bo zimy mamy coraz słabsze, mówimy raczej o tym, żeby je izolować. Mamy bardzo dużo, no i takim dla mnie z punktu widzenia miasta gigantycznym wyzwaniem dotyczącym edukacji są klimatyzatory, które teoretycznie ochładzają ci wnętrze, no ale praktycznie docieplają miasta. Czy to jest także pogoń za wiatrem, za przeciągiem w mieście czy na osiedlu? To są obie te rzeczy, w sensie, żeby mogło być nam chłodniej, no to jak spojrzysz na starą zabudowę, nie wiem, Maroka, no to masz i szukanie cienia, i daleko wystawione dachy, i kamienne okładziny, no bo one są chłodne. Myśmy tego przez wieki, tak naprawdę z powstania cywilizacji w tej części świata unikaliśmy, myśmy się musieli dogrzewać, nie? U nas zawsze jest drewno, które daje ciepło. W tej chwili wiemy, że to kamień jest materiałem, który będzie pożądany coraz bardziej. Ten nasz granit strzygomski prawdopodobnie będzie wszędzie, no bo jest lokalny i trzyma chłód. Będziemy wystawiać zadaszenia tak, żeby utrzymać cień. No i tu przechodzimy w bardzo ważną kwestię zieleni w miastach, ponieważ wiemy o tym, że w cieniu, w zieleni, w parkach temperatura potrafi być 6 stopni niższa niż na betonie, na słońcu w tym samym mieście. No 6 stopni w skali upału i utrzymania nawet właściwej termiki ciała to jest bardzo dużo, więc jesteśmy w miejscu, gdzie wszędzie, gdzie wylaliśmy asfalt i nie jest on konieczny, powinniśmy go na gwałt zrywać i sadzić zieleń. Gdzie się uczyć architektury na upalne czasy? Zawsze powtarzam studentom, że nie zaprojektujemy nic dla przyszłości, nie znając przeszłości, więc trochę wykorzystując tą wiedzę, szczególnie z architektur lokalnych krajów bardzo ciepłych, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, które będą mniej energożerne, a będą w stanie analogowo chłodzić nam temperaturę. Zerknijmy na horyzont. Co tam widać? Katarzyna Udrycka, niezależna konsultantka w obszarze zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to możemy powiedzieć, że przez najbliższe 20 lat przynajmniej, cokolwiek byśmy nie zrobili, to te zmiany klimatu będą szły do przodu, bo jakby przypieczętowaliśmy już to trochę, tak? Więc jakby musimy sobie zmysłowić, że te skutki, które dzisiaj odczuwamy, one się będą nasilać. Co później się wydarzy, to nie wiadomo. W tej chwili podnieśliśmy średnią temperaturę Ziemi w stosunku do epoki przedindustrialnej, preindustrialnej, czyli zanim zaczęliśmy spalać paliwa kopalne, o jakieś mniej więcej 1,2 stopnia Celsjusza. Cel jest taki, żeby zatrzymać się na 1,5 stopnia, najlepiej maksymalnie na 2. Natomiast w tej chwili idziemy globalnie taką ścieżką, która nas prowadzi między 2,5 a 3 stopnie. Pytanie, czy rzeczywiście zostaje światu już tylko kierunek na samozniszczenie? Czy jest co ratować? generalnie jeszcze jest szansa na to, żeby dostosować się i zmitygować te zmiany, które mogą nastąpić. Jeżeli uda nam się zmniejszyć emisję w stopniu wystarczającym, żeby zatrzymać ocieplenie długotrwałe, żeby temperatura w dłuższym okresie, czyli do końca stulecia, ustabilizowała się na około 1,5 stopnia Celsjusza przed erą przedprzemysłową, to jesteśmy w stanie się dostosować do tych zmian w stopniu pozwalającym nam na przeżycie i na utrzymanie naszej cywilizacji. Jeżeli tego nie zrobimy, to im bardziej ta temperatura zostanie przekroczona, tym większy, po pierwsze, będziemy potrzebowali większych zmian w dostosowaniu się, bo jeszcze prawdopodobnie przy 2 stopniach, na przykład w Polsce, na północy Europy, w niektórych miejscach świata, będziemy w stanie się dostosować do przeżycia. Ale jak mówię, powoli niektóre miejsca zaczną nie nadawać się do przeżycia, po prostu znikną, jak państwa wyspiarskie, chociażby na Pacyfiku, które często położone są 2, 3, 5 metrów nad poziomem morza i w wyniku podnoszenia się poziomów oceanu, globalnego oceanu, mogą po prostu zniknąć. Ci ludzie będą musieli się gdzieś przenieść, a przecież to nie są tylko państwa wyspiarskie, są inne nisko położone państwa, jak chociażby Bangladesz, gdzie żyją dziesiątki milionów ludzi, gdzie znowu też będzie konieczna migracja, przeniesienie się w głąb lądu lub kosztowna adaptacja. Skrajny upał z kwietnia zmusił 33 miliony dzieci do opuszczenia szkół w Bangladeszu. W niektórych częściach kraju temperatura przekroczyła 42 stopnie Celsjusza. Szkoły i uczelnie były zamknięte z powodu pogody już drugi rok z rzędu. Nisko położony nad Zatoką Bengalską Bangladesz jest jednym z krajów najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego. Podniesienie się poziomu morza o 30-45 cm mogłoby spowodować wysiedlenie ponad 35 milionów ludzi z obszarów przybrzeżnych, czyli około 1/4 populacji kraju. Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Azji. Zmiany klimatyczne to w wielu krajach południowo-wschodniej Azji wyzwanie także dla edukacji. W takich państwach jak Bangladesz, Filipiny czy Kambodża, gdzie średnie temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza, klimatyzowane sale lekcyjne to marzenie z wielu powodów nie do spełnienia. Mieszkańcy biedniejszych regionów Azji przyzwyczajeni są do radzenia sobie z wysokimi temperaturami. Specjalne, zazwyczaj tradycyjne rozwiązania w budownictwie. Przewiewny strój, wachlarze i wiatraki to sposoby na ochronę przed słońcem. Kiedy jednak temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza, w pomieszczeniach bez klimatyzacji nie można spędzić wiele czasu. Z tego powodu po raz kolejny w tym roku w Bangladeszu, Kambodży i na Filipinach podczas fali upałów zamykane są szkoły. Czy zmiany klimatyczne potęgują wykluczenie edukacyjne? W tych krajach to smutna rzeczywistość. W każdym z trzech edukacja jest przywilejem. W Bangladeszu, Kambodży i na Filipinach poważnym problemem jest zmuszanie dzieci do pracy. Edukacja dla tysięcy to jedyny sposób na wyrwanie się z biedy. Tondo to jedno z najbiedniejszych miejsc na ziemi. Skleconych ze wszystkiego, co przyniesie woda i uda się znaleźć na ulicy schronieniach, bo inaczej trudno nazwać te miejsca, mieszka ponad 500 000 osób. Tondo to dzielnica stolicy Filipin Manili, którą z perspektywy wygodnych sow określa się mianem slumsów. W tym roku także na obrzeżach Tondo z powodu upałów zamykane były i tak nieliczne tam ośrodki edukacyjne. W takich miejscach jak Tondo najlepiej jednak widać, jaką wartością jest edukacja, klimatyzowane pomieszczenia czy zwykła woda. W Tondo do ochrony przed palącym słońcem służą jedynie kartonowe pudła. Zmiany klimatyczne potęgować będą wykluczenie edukacyjne w najbiedniejszych częściach świata. Podnoszący się poziom wód w Azji Południowo-Wschodniej zmusi do migracji tych najbiedniejszych. Ciała dzieci, a w szczególności noworodków, w przeciwieństwie do dorosłych o wiele trudniej przystosowują się do wysokich temperatur. Łatwiej o odwodnienia i udary. W tym roku, kiedy temperatura przekraczała 40 stopni Celsjusza, szkoły zamykane były w Bangladeszu, Kambodży czy Indiach. UNICEF szacuje, że w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku chorobami i śmiercią z powodu upałów zagrożonych jest prawie 250 000 000 dzieci. Zacząłem audycję od stwierdzenia, że świat się topi, ale w klimacie działa system naczyń połączonych. Lato może być wyjątkowo upalne, ale zima też może dać popalić. Syberia w Polsce? Niewykluczone, mówi Marcin Kowalczyk, WWF Polska. Jest jeszcze jedna rzecz, z której mało osób sobie zdaje sprawy, ale w wyniku ocieplenia klimatu może dojść do paradoksalnej sytuacji, w której w Polsce i w Europie zimy będą dużo mroźniejsze. Otóż Europa jest ocieplana przez tak zwany prąd zatokowy, który płynie z Zatoki Meksykańskiej, przynosi ciepłą wodę z Zatoki Meksykańskiej wzdłuż północnego wybrzeża Europy, między innymi pozwalając na w miarę swobodne życie w Norwegii. Jeżeli ten prąd zatokowy z jakiegoś powodu by zaniknął, a jest takie ryzyko, wówczas Europa przestała być ogrzewana, to znaczy, że zimy byłyby dużo mroźniejsze. Wyobraźmy sobie, że Warszawa jest mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej co Irkutsk, co oznacza, że tak naprawdę zimy u nas mogły być prawie tak samo mroźne jak na Syberii. Przypomnijmy sobie chociażby zdjęcia z zamarzającego Bajkału, gdzie pokazują temperatury rzędu minus 30, 40, 50 stopni. To mogłaby być nowa rzeczywistość w Polsce, ale jednocześnie lata byłyby dużo bardziej gorące, dużo bardziej upalne, rzędu 40 stopni, co oznaczałoby, że tak naprawdę nasz sposób życia wymagałby kompletnie całkowitego przewartościowania, całkowitego nowego dostosowania. Musielibyśmy się dostosować do hodowli nowych roślin, do hodowli innych gatunków zwierząt i może się okazać, że takie dostosowanie będzie bardzo trudne. Niewiele go, ale jeszcze jest. Czas na zatrzymanie tej zmiany, mówią naukowcy. Trzeba zdecydowanych politycznych decyzji. Niby mówimy o 1-2 stopniach Celsjusza, ale to zmiana na wagę życia albo jego ekstremalnej zmiany. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki, Voice House. Autopromocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor 3 kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będziemy o nim zawsze pamiętać. A jego urodzinowy koncert w Trójce sprzed 8 lat wyemitujemy już dziś, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. MediaMarkt, tu bije serce futbolu. Teraz 65-calowy telewizor marki Sony 120 Hz z matrycą Full Array. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999 zł. Teraz za 5299 zł. A aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt, dobrze rozegrane okazje. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Komplet opon letnich Auston 205-55R16 za 700 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 829 zł. Jak tak, to Allegro. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki.